Amiga siempre, compañera del alma y amiga siempre. Dime cómo se llama tu pretendiente. Compañera del alma y amiga siempre. Bueno, Julio, ya tenemos en esta segunda hora, ya tenemos o primero convidado. Sí. Neste sintres, pois, Guade Galego. Ah. Guade Galego que nos dá tantas delicias tantas veces. O outro día pola noite, ás 2 da mañán, sí, ou 2:30, estaba escuitando Guade Galego. Vale. Pues posturas. Vamos a llegar a darlle a benvida. Vamos a darlle boa tarde. Boa saludada. Tarde, Guade Galego. Hola, que tal? Boa tarde, como estades? Boa tarde, Cedeirana, ben vida. Moitas grazas por acompañarnos e atendernos. Eso. Nada, estou aquí, no acabo de rematar unha proba de son, así que nada, teño un anaquiño para vos. Moi ben. Non ten como haremos demasiado. Así repártelo. Non te preocupes, non ten como haremos demasiado. Primeiro, felicitarte por ese novo traballo, ese grande Costuras que, sí, que acabas de publicar, que non puideche presentar así moi grande por culpa da pandemia, lóxicamente, non? Sí, estamos esperando a que acabe isto un pouco e aí pola primavera esperamos empezar a presentalo, a verdade. A presentalo como debido. E co outro día, serían as 2:30 da mañán, da madrugada, porque eu durmo ca radio, e entón escoitaba Agua de Galego, Costuras, e vos presentaron, mira, son anacos de vida. Sí, anacos de vida, sí, son 10 anaquiños que fa un abrigo, 10 anacos de vida que fa unha vida, pero bueno, hai moitos máis de 10, debe de haber... Son 10 cancións, pero na miña vida son moitos máis. Sí, bueno, claro. Na túa trayectoria hai moitos que moitas cousas que falar, na túa trayectoria musical e creativa, non? Empezando porque hai pouquiño recibiches premios, algún deles moi, moi importante relacionado coa nosa lingua, non? Sí, bueno, relacionado coas linguas da península. Era un premio... Premio a Realidade Plurilingüe do Estado e, bueno, e era de todas as linguas, de todas as linguas da Península Ibérica. Entón, está moi ben. É dicir, coa nosa lingua, co galego, tamén era había castelán, asturiano, catalán, euskera e occitano aranés, que tamén o tedes aí en Cataluña. Tamén, sí. Dicen que sí, algo dese idioma tamén existe, non? No, algo non, existe. E é lingua oficial, además. Ahí está, cooficial. Bueno, que ten a zona desa costa Cedeira ou esa costa que non sei, tan forte, tan que ten para poder producir tantos artistas creativos como vos? Bueno, eu creo que como todos os sitios teñen cousas que aportar, as persoas que teñen arraigo aos seus povos, ás súas terras, teñen cousas que contar, pero bueno, no meu caso eu creo que xa cada vez a miña terra, Cedeira, márcame moito, pero bueno, tamén me marcan outras vidas, outras historias, outros territorios, ¿no? Pero bueno, algo terá, se será o Mar do Norte, non sei. Sí. Bueno, claro. É o mar que dá arriba con Irlanda, ¿non? Sí, dá. Quería te preguntar sobre este traballo que acabas de presentar, Costuras. Bueno, participas con algunha outra persona dentro do... con algún outro cantante dentro destas creacións, non? Bueno, hai unha colaboración dunha cantante catalana que se chama Paula Grande e que canta comigo un tema que se chama O que a chegar. E hai dúas poetas, así que nada. E aparte, pues, está toda a música que está feita... dende aquí, dende Galicia, por min e máis por o meu compañeiro Carlos Abal, que fixo tamén algúns temas, e está gravada e producida en Bañolas, aí en Cataluña, por todos catalans, sí, que se chaman Pau Brugada e Vic Molinas. Unha delicia. Dicirnos que estabas traballando nunha proba de son, que quere dicirse que faredes algunha actuación pois pronto, non? Oxe. Sí, vamos a facer unha intervención curtiña dunhos 20 minutos aquí no Museo do Mar de Vigo, en Vigo, no Museo do Mar de Galicia, chamase, e, bueno, somos moitas cantantes, é unha especie de recital que se chama Un Mar de Mulleres e que está Felisa Segade, está Uxía, están De Vacas e estou eu. De Vacas. As mellores, vamos que... Bueno, estamos algunhas, hai moitas que son moi boas tamén e que estarán en outros sitios, claro que sí, claro que sí. Bueno, e coas persoas poucas, non? O nivel reducido, digamos, a presencia das persoas, non? Moi pouca xente, o que pasa é que van a reproducir por streaming dende a páxina do Museo do Mar de Galicia, pois reproducen por streaming. Ah, moi ben. Bueno, pois pues, cando menos visibilidade terá. Bueno, espero que sí. Espero que a xente se conecte e que a páxina aguante. Aguante a conexión. Si no, nos intentaremos facelo. Tens que disculparnos que puxemos música dun grande tamén cantautor galego que te coñeces seguro moi ben, que Xavier Díaz, pero non estamos directamente nos estudios e non podemos poñer o teu traballo tan importante ese de costuras. E además gustaríanos moitísimo que fixéramos a posibilidade de poñernos co teu tema xunto con Paula, pero bueno, disculpasnos. Outro momento faremoslo, non? Que contanos, aparte de ese mini concerto que tendes que facer aí no Mar de Vigo, tes previsto algunha actuación máis, aínda que teñamos estas dificultades? Non hai nada. Vaya, por non hai nadiña, ata que isto baixe un pouco e podamos meter bastante xente, porque senón a cousa non se sabe. Sí. Que resaltarías deste traballo costuras máis importante? Bueno, é un conxunto de cancións que teñen unha luz diferente a Immersion. Immersion eran probablemente temas que había influencias de moitos sitios. Este Costuras é un traballo producido pola mesma xente, polo tanto ten unha sinerxia parecida. E resaltaría que é un traballo bastante optimista, aínda que, bueno, pasa por momentos oscuros, porque tamén se reflexan os momentos máis oscuros da pandemia, como en algún tema que se chama Mesta Negua. Pero, bueno, resaltaría que a xente os coite, que chega as súas casas, se lle dea a redes, ou que vai a buscar o Corte Inglés ou o Snack e que pida ou que o merque por online, que pida aquí a Galicia, a Costureira ou a Trisquela Artesanía, e que mire, porque é un traballo que ten unha parte gráfica moi bonita, que é a capa. A capa é de un creador que se chama Ricardo de Barreiro, e que a xente ten que configurar, porque rascas a capa e entón é aí onde sae o que hai debaixo. É un rasca e gana nese. Sí. É unha máquina de coser, non? Non é unha máquina de coser, é unha obra orixinal para este Costuras. Non é unha máquina de coser. A máquina de coser está dentro. Digo que tamén hai unha máquina de coser, non que teñas de... Dentro. Sí. Bueno, que por certo, ten algo que ver precisamente co que va silvanando con respecto as propias creacións poéticas, que tamén teñen moito de poesía, non? Sí, hai moita poesía neste disco, además hai dúas poetas que recitan ambas as dúas, e bueno, está moi bonito, tanto en Zocos como en Só con Amor, que é o último tema, están dúas poetas, Marina Ural e Antía Otero. Antía Otero, que acaba de ser premiada aí pouco, precisamente a nivel nacional, non? Pois non estou enterada, pero pode ser. Sí, acaba de ser premiada. Bueno, que che agradecemos moitísimo estes minutos que nos dedicas, que nos gustaría que non sei, que dixeras aos nosos ointes eso, non somente que o merquen, que se metan en cualquier páxina de internet, que aparecerá precisamente que va de galego, e poden mercar esas costuras, que tamén é algo no que poden disfrutar, non? Sí, claro, claro, claro. Que se animen e que, además, é o compromiso coa cultura e coa música e que nestes momentos que vivimos é un acto de valentía a dedicarse a isto e é un acto de valentía mercar música, desde logo que sí. Hombre, o que merca música, merca cultura. E merca sentimentos, claro, tamén. Estamos falando do mesmo, claro que sí, claro que sí. Bueno. Por eso que... coa música, os soños levante a onde ti queiras. Sí, claro, é dicir, a música é evocadora e algo que é evocador pues, sempre te leva a soñar e a sitios donde donde podas, bueno, vivir outras experiencias. Porque a música, fíxate ti, para adormentar un neno, para deitalo, sí, se lle cantas unha naniña, ella canta súa viño, como facían as nosas avoas, pois dorme moito mellor. Sí. Por iso que a vosa música tamén é así, porque como eu xe contaba o comenzo, escoitando costuras, pois nunha emisora de radio, que non era galega, pois... cando escoito costuras, cando escoito a música, dice, ui, este é o Guade. E, cando a presentadora o di, dice, sí, costuras confirma, de Guade Galego. Digo, ademais, iso é un perfecto. Confirma, sí, claro que sí. Bueno, claro, claro. Guade, en que non te incomodamos máis, que te agradecemos moitísimo esta pequena conversa que tivemos, e que, bueno, que sabes que... admirámoste moito e queremoste. Que sigas tendo, claro, moitísimos éxitos e que, bueno, en outro momento te incomodaremos mellor, que teñas máis tempo e que nos poidas falar de cada un dos temas que aí saen. Sí. Moi ben, pois nada, cando que irades, eso, a ver se pinchades o disco e a ver que vos parece, vale? Claro que pois sí. Nada, que queremos verte aquí por Cataluña, eh? Tamén. Ah, pois vou a ir, xa vos lo digo, aviso. E despois non me falledes o concerto que a última vez non estabades, eh? Non, na última vez non estuvemos. Según nos dixeches, xa pasaxe por aquí precisamente. Xa vos pasei lista. Claro que sí. Según nos dixeches, pasaxe por aquí precisamente para confeccionar ese traballo que publicas, non? Sí, sí, xa fixen Immersion aí en Cataluña e tamén fixen este Costuras aí. Sí. No. Bueno, pois pues, quere decirse que esta terra tamén tamén te... é musical. E acolle como é debido. Home, claro, tío, moi como debido, pasino moi ben aí en Cataluña e vou habitualmente, así que moi ben. Como nos decía o primeiro convidado que falamos a primeiro con él, cando eu estábamos a micro pechado que falaba con él, pois dicía, me pertiño que en galego e en Cataluña, dice, sí, claro. Dice, jolín, a primeira vez, co sento. Digo, pois nada, vas a falar. Para non ser un placer e ademais un orgullo e unha satisfacción terte aquí en primicia, precisamente no noso humilde radio. Pois moi ben, moitísimas grazas e nada, vémonos pronto, entón. Grazas a ti. Vale. Gracias a ti. Unha aperta. Chao. Unha aperta. Chao. Camiño a San Salvador, camiño a San Salvador, temos de ir a devolver collidiños, meu amore. Ay la la, ay la la, ay la la la la la la. Ven acá, sol dos meus ollos, ven acá, prenda querida, dame una fala pequeña, por ti perderei a vida. Ay la la, ay la la. Eu ben vim nacer o sol por entre as follas do millo. Eu anque queira non podo quitarte do meu sentido. Ai la la.